4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De speciale Amerikaanse gezant voor Noord-Korea overlegt morgen met zijn Noord-Koreaanse collega om een nieuwe top voor te bereiden tussen president Trump en Kim Jong-un. Verwacht wordt dat Trump de komende nacht bij het uitspreken van de State of the Union bekendmaakt waar en wanneer de ontmoeting is. Vermoedelijk later deze maand. Trump en Kim spraken elkaar vorig jaar in Singapore voor het eerst. Ze beloofden toen zich in te zetten voor denuclearisatie, maar maakten geen concrete afspraken. En sindsdien verwijten ze elkaar dat er nog niets is gebeurd. De Himalaya- en Hindoekush-bergketens in Centraal-Azië zijn aan het eind van deze eeuw zeker een derde van hun gletsjers kwijt, zeggen wetenschappers. Daardoor zal er een stuk minder water van de bergen stromen en dat wordt vanaf 2060 een groot probleem, omdat in Centraal-Azië zo'n 2 miljard mensen afhankelijk zijn van het water uit de rivieren die door de gletsjers worden gevoed. Reizigers in het openbaar vervoer moeten meerdere keren blijven in- en uitchecken bij een overstap naar een andere vervoerder. Het invoeren van één systeem voor het hele OV is te duur. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het huidige systeem kost tijd en leidt ertoe dat reizigers fouten maken. Maar dat worden er volgens de staatssecretaris wel minder, onder meer door het sluiten van de OV-poortjes op stations. Op een industrieterrein in Nieuwegein heeft de politie vannacht een inval gedaan in een bedrijfspand waar illegaal gegokt werd. De omgeving van het pand op industrieterrein De Liesbos is afgezet. Over arrestaties is nog niets duidelijk. De politie komt later vanochtend met meer informatie. Het weer geleidelijk overal droog met minima van een graad of 2. Overdag half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Met een matige zuidwestenwind wordt het rond de 6 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 februari. De extra vroege ochtendshow. Welkom bij Gaan. Met Murat Edelwakili. Straks gaan we het hebben over het Chinese nieuwjaar. Het is dit jaar namelijk het jaar van het varken. Heb jij nou altijd al willen weten welk Chinees sterrenbeeld jij bent? En wat het komend jaar voor jou in petto heeft? Wij kunnen dat voor je opzoeken. Blijf dan vooral luisteren. Maar eerst gaan we het hebben over jongeren die steeds langer thuis blijven wonen. Jongeren gaan steeds later het huis uit. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2017 gingen jongens en meiden het huis uit als ze gemiddeld 23,5 jaar oud waren. In 2012 waren ze gemiddeld 22,8 jaar oud. Maar wat is hiervan de oorzaak? We horen Tanja Traag, socioloog van het CBS. En er zijn eigenlijk twee oorzaken voor. Als je kijkt naar jongeren die studeren, nou, die gaan vanuit huis vaak op kamers, dus een eerste stap op eigen benen. En wat we weten is dat vooral de invoering van het leenstelsel ertoe heeft geleid dat jongeren of niet op kamers gaan, of er in ieder geval langer mee wachten, waarschijnlijk om het betaalbaar te maken. Van de andere kant, we zien ook bij jongeren die vanuit die werken en vanuit huis op eigen benen gaan staan, dat ook zij langer thuis blijven wonen. En dat zal vooral te maken hebben met het feit dat jongeren steeds vaker beginnen met een flexibel contract. Dat heeft consequenties voor hoe gemakkelijk je een hypotheek kan afsluiten. Daar komt bij dat de prijzen van koopwoningen relatief hoog zijn. Dus als starter is het niet zo gemakkelijk om een woning te vinden. En ook op de huurmarkt is het natuurlijk niet zo makkelijk meer om een woning te vinden als dat vroeger het geval was wanneer je een startersalaris had. Ja, als je geen geld hebt is het natuurlijk moeilijk om zelf een kamer of appartement te gaan huren. Opvallend is dat meiden eerder op eigen benen staan dan jongens. Bij vrouwen ligt de gemiddelde leeftijd op 22,7 jaar. Bij mannen is dat 24,2. Maar waarom gaan vrouwen eigenlijk eerder het huis uit dan mannen? Ja, waar komt dat door? Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat meisjes en vrouwen gewoonweg vroeger rijp zijn. Dat zie je ook in het onderwijs gebeuren. Vrouwen hebben eerder de neiging om op eigen benen te willen staan en om eigen zaakjes te regelen. Het is dus nog niet zo heel gek om als volwassene bij je ouders te wonen. Sophie van 25 woont nog bij haar moeder, samen met haar broer. Maar Sophie loopt soms wel tegen problemen aan. Ja, ik sta al wel een aantal jaar ingeschreven bij de woningbouwvereniging, al vanaf mijn 18e. Ik ben eigenlijk nog niet aan de beurt voor een sociale huurwoning. Daarbij komt ook dat eigenlijk aan het begin van mijn studie is mijn vader overleden. Het was toen eigenlijk, de situatie thuis was, veranderde heel erg. En ik vond het ook wel heel moeilijk om daarom daarna meteen ook mijn moeder te verlaten. Ik heb twee broers. Eén is onlangs uit huis gegaan. Maar daarvoor was, vond ik het toch ook wel moeilijk omdat het... ze hebben andere karakters dan ik. En ik vind het zelf dan wel moeilijk om bijvoorbeeld een vriendje mee naar huis te nemen. Of als hier beneden iemand tv kijkt, dan vind ik dat zelf gewoon niet fijn om iemand mee over de vloer te nemen. Niet een ideale situatie dus, maar het is soms niet anders. Moeten kinderen op een gegeven moment niet alles op alles zetten om op eigen benen te staan? De stelling is dan ook, kinderen moeten voor hun 21ste het huis uit, anders worden ze nooit volwassen. Ook zijn wij benieuwd hoe oud jij was toen je uit huis ging en hoe je dit toen vond. En was het betaalbaar of hoe werkte zoiets toen jij het huis uit ging? Laat het ons weten op 0800 1121. Dus 0800 1121 of stuur me een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Aan de telefoon René, goedemorgen. Ja, René, uit het restaurant uit Amsterdam, hè. Hey, René, het restaurant moest dicht en zeer, toen ben je online doorgegaan. Een zeer goed onderwerp dat je aansnijdt. Ik bel niet veel, maar dit onderwerp... Ja, precies. En als je belt, heb je vaak ook een goed verhaal. Is weer oorzaak en vervolg wat hier in Nederland gebeurt. De boel is niet te betalen. En dat zien die kinderen bij hun ouders ook. Ja. Want wat is er niet te vertrouwen? Nee, het is gewoon niet meer te betalen. Oh, het is niet meer te betalen. Sorry, dan verstond ik het verkeerd. Het is niet meer te betalen. Ja. Want wat wordt er dan zo duur? Gaat het hier over de huren van... Het levensonderhoud is zo duur. Nou, laat staan voor een jong kind die gaat studeren en de boel moet bekostigen. Ja, en iets wil doen. Of in Amsterdam iets wil huren. Dat is gewoon niet meer te betalen. Dat is niet reëel meer. Nee, maar je hoeft niet in Amsterdam te wonen, hè? Ja, maar jij bent zo op Amsterdam. Jij bent niet de enige. Nee, maar je kan er ook voor kiezen, zeker als je net het huis uitgaat, om bijvoorbeeld in Zaandam te zitten. Dan zit je toch ook in de buurt. En iets goedkoper. Maar de boel is gewoon niet meer te betalen. Kijk, er wordt hier in Den Haag gezegd, we doen het beste van Europa. De economie gaat goed, maar dat is niet zo. Ja, mensen die werkloos waren, die hebben werk. Maar die mensen die altijd gewerkt hebben, daar gaat het niet beter mee. Die gaan alleen maar terug. Het is dus onmogelijk om voor je 21ste het huis uit te gaan? Nee. Ik zie het om me heen in jong gezin. Ik woon niet in Amsterdam, ik woon in Noord-Holland. Ik heb een boerderij, maar ik zie het gewoon... Waar in Noord-Holland bedoel je? Kolhorn. Nee, dat is nooit van gehoord. Ja. Oh, oké. Dus daar zie je het betaalbaar, lijkt mij. Nee, maar daar is wel... daar kan je nog iets kopen. Voor de kleine prijzen kan je daar wat kopen. Dat is niet het probleem. Maar de kosten... zijn te veel. Het is te veel geworden. Maar dan even als laatste. Hoe oud was jij toen jij het huis uitging? Mijn moeder die ging naar Schagen toe. En ik wilde toen er niet naartoe. En toen ging ik met mijn oma wonen op kamers boven. Maar dat was een geluk. Ja, een omstandigheid. Maar dat wilde ik helemaal niet. Of ik moest mee, of ik bleef in Amsterdam. Nou, ik wilde toen in Amsterdam blijven. Maar dat is iets bijzonders. Maar in ieder geval, je ging dus bij je oma wonen. Dat was best wel een gelukje, want je betaalde haar waarschijnlijk niks. Nee, precies, dat bedoel ik. Dus het gaat erom dat je nu een beetje geluk ook moet hebben. Maar normaal gesproken is het niet meer te betalen. Oké, duidelijk verhaal. Dankjewel, René. We vragen dus ons af, hoe oud was jij toen jij het huis uitging? Hoe ging dat? Wat betaalde je voor je kamer? Enzovoort, enzovoort. 0800-1121. Dus 0800-1121. Johan, goedemorgen. Goedemorgen, met Johan uit Eindhoven. Hey, Johan. Hi. Ik was 23. En toen huurde ik in de vrije sector 2 kamers. Die kreeg ik van een collegaatje van toen. Kon ik die overnemen. Mm-hmm. Zij ging weer terug naar Rotterdam. En ik betaalde daar geloof ik €400 voor. Zo. Twee kamers. Ja, twee kamers zelfs? Ja, ik had twee kamers. Dat klinkt, klinkt als een droom voor elke student. €400 ja, ik voor geloof twee het. Kamers. Ik geloof het. En ik zit hier nou eigenlijk ook nog best wel ongelooflijk goedkoop te huren. Maar zodra ik mijn huidige appartement uitga, dan is die dadelijk echt geen €500 meer. Dat is echt wel €700 of €750 wordt dit appartement. Minimaal dus met twee kamers. Sorry? Ja, minimaal met twee kamers. €700 lijkt me het minimale bedrag wat je ervoor neer moet leggen. Ja, per maand. Ik heb het nou over mijn huidige appartement. Dat is nou volledig zelfstandig. Die twee kamers, dat was wel in een gedeelde woning. Hè. Dat is, dus je deelt douche en toilet en keuken. Ja. Maar ik had twee kamers, dat waren dan de oude slaapkamers van die woning. En eentje was dan het woonkamertje en eentje het slaapkamertje. En kreeg je dan? Er zat dan wel de boiler van het hele huis zat daarin. Ja, maar wat maakt dat uit dan? Is dat, maakt dat geluid? Of? Ja, het maakte geluid. Nee. Dus, ja, ik vond het niet zo prettig. Maar goed, ik heb daar 4 jaar gewoond en ik betaalde zoiets van €400. En daar was ik inderdaad super blij mee. En nou woon ik inmiddels al 15 jaar in een volledig zelfstandig appartement. En dat is behoorlijk ruim ook. Ook weer 2 slaapkamers. Een grote woonkamer en een keuken met een bar en een grote berging, balkon. En daar huur ik. Ja, ik huur het nou voor €500. Maar daar is een huurprijs. Dat blijft echt niet. Dat blijft hier niet bestaan. Nee, het is wel belangrijk om erbij te vermelden om hoeveel vierkante meters het gaat. Want dan hebben we een idee van hoe ruim de kamers zijn. Ja, dan moet ik eventjes. Dus, heel gauw hoor. 9 bij 8 in totaal. 9 bij 8? 9 bij 8. Want ik heb het een keer opgemeten. Ja. Ik heb de puntentelling gedaan. Dus ik weet ook dat dit appartement nu al €200 per maand meer mag kosten. Ik zit even te denken. Dus dat zou dan. Dus 72 vierkante meter in Amsterdam. Betaal je daar veel meer voor? Veel meer. Ja, tuurlijk. Ja, een Amsterdammer die zou stijl achterover slaan als hij in dit appartement komt en ik vertel hem wat ik daarvoor betaal. Dat is, en dan heb ik nog de grote berging erbij en een balkon. In Amsterdam. Nee, jij zit lekker andere tarieven. Ja, precies. Je zit lekker nu. Maar als ik dan even terug mag gaan naar het moment waarbij jij dus uit huis ging. Je betaalde toen €400 per maand. En dan kreeg je hulp van je ouders. Nee, want ik werkte. Gewoon zelf alles bij elkaar sprokkelen. Ja, ik werkte toen. En dat betaalde ik allemaal zelf, ja. Ja, oké, duidelijk verhaal. 23 jaar was je dus, bijna 23 toen je... Ja, 23 toch, toen je het huis uitging? Ja, 23, ja. En dat klopt allemaal volgens het gemiddelde. Even kijken, ja, want dus wat was die stelling... Ja. Even over die stelling. Ja, je kunt dat natuurlijk niet gaan afdwingen van een 21-jarige en zeker in deze tijd niet. Ik heb het, als ik zo terugkijk naar mezelf, ja, dan heb ik het inderdaad heel makkelijk gehad nog. Wel ook geluk gehad dat ik die kamers kreeg, want anders had ik ook nog veel langer bij mijn ouders thuis gewoond. Maar ik kon nog gelijk hier terecht met 6 jaar inschrijven. En dat kan in Eindhoven echt niet meer met 6 jaar. Dat is nou toch zeker wel, ik denk toch wel 10 jaar. Ja, dat denk ik ook, ja, 10 jaar. Ja. Ja, dan heb je het over Eindhoven, hoe is het mogelijk? Ja. En dan Amsterdam, dat is nog veel langer, denk ik. Johan, we hebben een luisteraar en die heeft een vraag aan je. Jesper, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is je vraag? Waarom zegt deze meneer zo vriendelijk als hij is... dat hij het balkon erbij krijgt? Het balkon, dat is toch inbegrepen bij de huurprijs? Ja, tuurlijk. Dat bedoel ik ook. Wat dacht je dat het balkon als bonus... Ja, over welk appartement heeft hij dan? Die eerste, dat extra luxe is. Het is gewoon een beetje mazzel dat je een balkon hebt. Ja, nou, als er geen balkon naar zit, dan vind ik dat minder luxe natuurlijk. Balkon, neem ik aan. Nee, het balkon, maar het balkon was er natuurlijk al. Dus als dat je vraag is, ja nee, het balkon is er niet later bij gebouwd als bonus. Ja. Nee, dat is niet. Nee, precies. Maar hoe bracht ik het dan? Want als zij. Nou, volgens mij. Je zei heel makkelijk van. Mensen die zullen stijl achterover slaan. Met het feit dat ik een balkon heb. Maar je zei het ook als een plus. Ik heb het begrepen als er zit gewoon een mooi balkon bij en dat is mooi meegenomen. Dus niet iedereen heeft een balkon. Ja, het is gewoon een behoorlijke oppervlakte, dat is wat ik mee bedoelde. En dit vind je in Amsterdam niet voor deze... Nou ja, ik woon zelf ook in Amsterdam, maar ik woon op een boot. Oh, dus op een boot. Oké. Leuk dat ik je aan de lijn heb, Jasper. Johan trouwens, dankjewel voor het bellen. Johan uit Eindhoven. Interessant. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Jasper, jij woont nu op een boot. Maar hoe oud was jij toen jij uit huis ging? Was dat ook meteen naar een boot? Nee. Ik was 21. Toen ik 17 was, ben ik uitgegaan in Amsterdam. Toen ik 21 was, ben ik uitgenodigd om te komen wonen bij een vrouw waar ik 19 jaar mee samen ben geweest. Die heb ik helaas niet meer bij mij. Maar alsnog ben ik op een boot komen te wonen. Wat ik helemaal te gek vind. Zeker in Amsterdam. Mijn boot is 11,5 meter bij 3 of zo, 2,5, 3. En ik heb een douche, toilet, dit, dat, keukentje, fantastisch groot bed. Ja. En dat doet me wel wat. Is dat warm, zo'n woonboot, in de winter? Ik heb gekocht de boot. Sorry? Of het warm is, zo'n woonboot, in de winter. Ik krijg er altijd een heel koud gevoel bij, als ik er langs loop. Ik heb een gaskacheltje. Ja, maar dan verwarmt hij zeg maar net die ruimte waar hij staat. Zeg maar al die andere ruimtes aan het einde van die 11 meter. Mm-hmm. Ja. Ik doe het al een jaartje of 15 of zoiets. En het gaat me prima af, hoor. Oké. Maar oké, 21 jaar was je dus. Ik alleen maar met deuren uit te vallen en ik lig in het water. Ja, wat dat betreft ben ik echt super jaloers bij je. Ik weet niet waar in Amsterdam je... hoe heet dat? Waar woont jij dan? Staat. Jasper? Nog een keer? Ja, sta ik op je speaker misschien, waardoor ik wegval? Ja, oké. Okay, ja, dat is het hem. Ja, de speakerstand is niet oké. Okay. Ja, Jasper. Hoi. Hi, ja, dan val ik ook niet weg. Zo werken die telefoons. Maar wat ik me dus afvraag is... Dus waar in Amsterdam sta je aangemeerd? Ik lig vlak bij de bunkerboot. Amsterdam-Noord. Ergens. Bij Nieuwerdammerdijk. En heb je dan een mooi uitzicht? Want ik ken die plek niet. Je kent die plek niet? Dan heb je geen bootje zeker? Nee, ik heb geen bootje, nee. Nee. Nee, ik heb wel gevaren hoor het afgelopen jaar, maar dat was Vinkerveen. Iedereen komt hier wel eens langs, soms heel hard en soms rustiger aan. Maar de mensen die op het boot wonen is voor mij betreft het beste. Want als ik nou bijvoorbeeld een huis zou huren, wat ik kan, ik heb ingeschreven bij Woningnet en al dat soort dingen, dan moet ik heel erg, denk ik, wennen aan vierkante muren. Ja. En klik-plak, het licht gaat aan en uit. En het water gaat aan. Ja. En dat soort dingen. Weet je wel, maar op een boot is het wel gewoon werken. Want dat is de vrijheid die je kiest. En dan zeg je van, bij jullie gaat klik-klak. Het licht aan en uit. Bij jou gaat dat toch ook gewoon altijd aan en uit? En ook met een knop? Ja, als ik mijn accu's heb opgeladen, dan kan ik ook wel licht hebben en zo. Maar het heeft wel wat. Een beetje. Je bent altijd eigenlijk een beetje op kamp. Nee, want de kampers die moeten wielen hebben. Ja, dus niet helemaal. Oké, wel een heel interessant verhaal dit. Jasper, dankjewel voor het bellen. Ja, dankjewel ook voor het luisteren. De extra vroege ochtendshow. We hebben het over uit huis gaan en op welke leeftijd dat gebeurt. Op social media wordt ook lekker meegepraat over het onderwerp. Ilse Tops die zegt, ik woonde al vanaf mijn 20ste jaar samen. Ik heb zelf 4 kinderen, ze zijn nog klein, maar voor mij mogen ze zolang thuis blijven wonen als ze willen. En zolang ze zich houden aan de huisregels en respect hebben voor mij en hun papa. We vragen ons af, hoe oud was jij toen jij het huis uitging en hoe ging dat toen? 0800-1121. Dus 0800-1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1 app. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching. As the credits all roll down and crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. Extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over uit huis gaan en hoe oud je was en hoe dat dan ging. Jan, ik ging het huis uit in 1968. Ik was toen 18 jaar. Ik huurde een huis met een tuin voor 75 gulden. Wat? Ik verdiende toen 1000 gulden in de maand, kon alles ervan betalen en had ruim honderden guldens over om te sparen. Sindsdien is alles waar je niet onderuit kon alleen maar duurder geworden. Speelruimte is er niet meer voor de gewone man. Aldus Jan in de NPO Radio 1-app. Henk, die zegt goedemorgen. Volgens mij is er gewoon woningnood naar betaalbare woonruimte in Nederland. Jongeren willen graag wonen waar ze opgroeien. Ik heb wel wachttijden gehoord van meer dan 9 jaar voor een sociale huurwoning. Ook zoiets ongelooflijks inderdaad. Fred, goedemorgen. Ja, ik denk dat ik mij bedoel. Goedemorgen. Ja, hoi Fred. Nou, mooi dat je bedankt. Ik was 37 toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen. Maar ik vind het een schande, want ik heb mijn maatschappijleer geleerd. Ik hoop dat er nog een hoop zijn die het zich hebben kunnen herinneren toen ze op school waren. Dat de drie primaire levensbehoeften van de mensen voedsel, kleding, onderdak. Ik vind dat er zwaar misbruik van de woningnood wordt gedaan. Ze zien, sommige wooncorporaties zien hun verhuurde woning als een soort winstobject om hun zakken te vullen. Ja, echt hoor. Ik word er echt neidig om. Ja, woningcorporaties zouden dat inderdaad niet moeten doen. Kijk, als je nou een huis koopt en je gooit hem in de verhuur, dan moet je dat zelf weten. Dat is de particuliere sector. Weet ik. Ja, dat is prima. Maar wat meer, ik lees ook de krant. Ik zie ook dat er misbruik wordt gemaakt van de woningnood. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, en omdat we het dus hebben over jongeren gaan steeds later het huis uit. Hè, ja, dat blijkt dus uit onderzoek van het CBS. Dan is het eigenlijk logisch te verklaren. Ja, ik kan op antwoorden. Ik vind gewoon, als ouderen behoeftig zijn, hebben de kinderen de kinderplicht om voor de ouderen te zorgen. Kijk maar naar Afrika en zo en een hoop andere landen. Daar zorgen, Turkije, noem maar op, en Marokko, dat is Noord-Afrika. Dat de kinderen voor de ouderen zorgen als ze ziek en gebrekkig zijn. Ja. Ik vind het gewoon een kinderplicht. Maar wat gebeurt er nu, is de omgekeerde wereld. Dat de jongeren net zo lang bij pa en moe moeten blijven. Het is natuurlijk gezellig, maar die op een gegeven moment, net wat je al zojuist zei, dat op een gegeven moment de kinderen dus zelfstandig op eigen benen willen staan, dat ze het huis uit willen. Maar er is helemaal geen betaalbare woning. Ik vind het echt schandalig dat ze die prijzen zo hoog opdrijven. Nou ja, waar is het eind? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet. En ik hoop echt dat er iets anders plaats gaat vinden waardoor die woningen voor jongeren wat goedkoper worden. Ja, nou is het zo namelijk, er moeten duizenden woningen bijgebouwd worden. Maar hier, daar heb ik het alweer. Ja, er zijn te weinig vaklui om huizen op poten te zetten. Inderdaad, eerst heipalen, noemen ze tegenwoordig. Ja. En ik bedoel me, ik vind het schande, net zoals studenten, dat ze moeten lenen. Wat is dat voor onzin? Nou ja, geld is natuurlijk nooit gratis geweest, hè? Dus ik vind het niet erg. Ja, maar ik vind het niet erg dat studenten moeten lenen. Het geld moet ergens vandaan komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed. Gratis geld, ja. Dat is, snap je wel? Ik moet mijn studiegeld ook terugbetalen, want ik heb geleend. Ben ik nog steeds mee bezig. Nou, toen ik bij de gemeenteplantsoenen werkte, kreeg ik studietoelagen om die cursus voor. Ik heb het ook met diploma kunnen halen. Maar ja, ik bedoel maar zo. Ik weet niet in wat voor wereld ik leef op het ogenblik, hoor. Het verbaast me eigenlijk eerlijk gezegd niet, want dit was de voorspelling dat het zo zou komen. Hè. Kijk, en Nederland stroomt te vol. Waar moeten die mensen in godsnaam verblijven? Ja, er moet ook huizen voor komen, werk voor komen. Ik bedoel maar. Ja. Fred, dankjewel. Ik ga naar mevrouw Klaasink. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Toen ik op kamers ging wonen. 16? 16, ja. Was dat voor die tijd normaal? Ik praat voor 325 gulden. Ja. Maar was dat dan in die tijd normaal dat je als meisje op je 16e al het huis uitging? Met bepaalde toestemming, als het niet langer ging, ja. Hoe werkte dat met toestemming en het gaat niet langer? Daar wil ik helemaal niet over uit. We hadden het over hoe oud je op kamers ging wonen. Ik was 16. En het eerste kamertje was voor mij toen ook wel duur. Maar in die tijd, ik ben een van de gelukkigen, werden de huizen gekraakt. En in Haarlem werd als eerste het ziekenhuis gekraakt. En toen ben jij als een kraker in dat ziekenhuis gaan wonen? Nee, die vonden dat ik weer terug moest naar mijn huis. Maar dat kon gewoon niet. Dus toen ben ik in het Klein Heilig Land in een kraakpand. En het was heel fijn. Want ik vind nu, ik heb echt wel medelijden met die jongeren, hoor. Want weet je, ze kunnen gewoon niet op kamers wonen. Maar even voor mijn eigen beeld. Je ging dus in een kraakpand of in een anti-kraakpand? Kraak. Ik ben 67, dus er werd nog gekraakt. Ja, maar dat was toch niet zo fijn voor de eigenaar van zo'n woning? Huh? Dat is toch niet zo heel fijn voor de eigenaar? Toen ging het nog netjes. In Haarlem was dan de eigenaar, zei ik heb een bestemmingsplan. Ja. Dan gingen we er gewoon uit en dan wees hij wel eens aan van nou, jullie kunnen dat pand even in. Oh, dat is heel wat anders dan wat die krakers anno 2019 doen. Ja, nee, het is een heel oud iets, hè. Daarna kwamen ook sociale huurwoningen. Waar ook een hoop mensen toen wel mee eens, hoor. Ja, dat kwam nadat mensen huizen gingen kraken. Ja, ja. Sterker nog, hebben we sociale huurwoningen aan krakers te danken? Ja, ik vind van wel. En er zijn ook heel veel panden bewaard gebleven. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Maar ik vind voor jongeren nu het toch wel moeilijk. Er wordt altijd gezegd, hè, aan de jeugd denken. Mm-hmm. Heer Rutte heeft het ook wel genoemd. Ja. Maar ik vind dat dus helemaal niet zo. Want nu 16 vierkante meter voor een student, hè, leg je gewoon €600 neer. Ja. Dus die mensen houden toch geen geld over om een beetje van het leven te genieten. Nee, ook, er moet hard gewerkt worden inderdaad om te voorzien in je, ja, woonbehoeften. Nou, werken om te leven. En nu heb ik het idee dat ze moeten leven om te werken. Het is een beetje uit de hand gelopen. Echt waar, want of je nou in Haarlem of Purmerend of waar dan ook gaat wonen, voor jongeren is het echt te duur. Ja. En ja, om nou weer te gaan kraken, dat mag dus niet meer. Nee. Maar ik vind wel, er zou een stop moeten worden gezet op als jij 3x4 woont, dat het eigenlijk maar zoveel zou mogen kosten. Ja, precies. Maar volgens mij bestaat er ook een puntensysteem en worden ze wel beschermd. Maar als je in onderhuur zit en jezelf niet mag inschrijven op het adres, ja, dan werk je zeg maar onder de radar. En dan valt er weinig gerecht te halen. Nee, dat is niet eerlijk van die mensen. Nee. Want je moet natuurlijk altijd in kunnen laten schrijven voor je studiebeurs. En dat zou niet mogen. Ja, mevrouw Klaasing, dankjewel voor het bellen. Ik ga even naar... Oké, een fijne avond. Fijne dag. Jacques, goedemorgen. Goedemorgen. Jacques Schuur uit het prachtige dorp Middelstum in Groningen. Oh, daar moet ik nog steeds een keer naartoe. Ja, dat kan ik je aanraden. Ja. Maar niet allemaal tegelijk. Als je inderdaad. Ik was de eerste. Ja, was de eerste. Ja. Jacques, hoe oud was jij? Nou, fijn. Jacques, hoe oud was jij? Ik was 17. Oh, dat is jong voor een jongen. Hè, als we kijken naar de statistieken. Ja, dat klopt. Ik was 17 en toen hebben wij het oude Rooms-Katholieke ziekenhuis in de stad Groningen. Mm-hmm. Dat is toen opgegaan in het Martini ziekenhuis, nieuwbouw. Toen hebben wij, een hele club mensen hebben, die heeft dat hele pand gekraakt. Ook in die tijd. En we waren een soort vereniging, zeg maar. Dus ik betaalde voor een kamer iets van 60 gulden per maand of zo. En dat ging dan in de pot en het werd dan alle betaald en dit en dat. En nou, een heel groot sociaal ding. Er waren café, er waren bandjes. En dat heb ik met heel veel plezier heb ik daar gewoond. En toch wel het jaar of 4. Nou goed, dan word je wat ouder en dan bla bla bla bla bla. En dan weet je wel, dan moet je toch, denk je toch bij jezelf. Nou, ik heb al die mensen wel gezien en zo. En ik woon nu dus al bijna 30 jaar in een riant huis in Middelstum. Ja. En ik heb een oprijlaan van 1 kilometer, dus ik heb ook geen buren. Oh, wat heerlijk dit. Ik ben nu wel echt heel erg nieuwsgierig geworden. Het heeft verder weinig met het onderwerp te maken. Maar hoeveel vierkante meter is het en wat betaal je ervoor? Dan moet ik even kijken. Ik heb beneden een slaapkamer, boven 3 slaapkamers, keuken, apart kamer van 7,5 bij 3. En ik betaal €240 in de maand. Hè? Nee. Ja. Ja. Ja. Ik wil verhuizen. Maar dat meen ik. Ik zou echt willen verhuizen. Alleen al voor die prijs. Ja. Ik betaal. Het is particulier, hè? Dus mijn buurman is ook mijn huisbaas. Die heeft een melkveebedrijf. Dit en dat. Maar goed, die zit ook een aantal honderden meters verderop. Ja. Door het land heen. Dus ik heb vrij uitzicht. Dit klinkt zo fantastisch. En feestjes geven zonder dat de buren bij je aankloppen. Van, ja hoor. Ja, dat heb ik nog regelmatig. Hè? Dat ze dan een appje sturen van Morad, we horen voordat het weer weekend is. Ja. Ja, ik heb regelmatig heb ik wel wat volk over de vloer. En dat vind ik ook allemaal heel gezellig. Wow. Maar ik ben dan ook wel een keer weer blij dat ik dan weer alleen ben en zo. En zo, dit en dat. Maar dus ik heb ontzettend geluk gehad wat dat betreft. Wow, ik heb gewoon een radiovriend heel ver in Groningen met een groot huis die weinig betaalt. Ja. Klinkt lekker. Jacques, dank je wel. Dank je wel voor het verhaal. Oké. Doeg. Graag gedaan. Hoi. De extra vroege ochtendshow. Er wordt ook geappt. Liesbeth die zegt ik moet terug naar Nederland en ik kom er gewoon niet meer tussen. Ja, vervelend. En Betty Hever die zegt dat alle krakers een beetje ASO's zijn. Ja, we hebben het over dus uit huis gaan. En dat het steeds... jongeren gaan steeds later het huis uit. En dat heeft dus onder andere te maken met de bedragen die betaald zouden moeten worden. Hond, rat, os of tijger, wat is jouw Chinese sterrenbeeld? Of wat staat er überhaupt in de sterren geschreven voor jou? We hebben het over het Chinese nieuwe jaar. En we kunnen meteen voor een van de luisteraars een consult aanvragen bij een echte helderziende. Ja, we geven je die kans. 0800-1121 als jij openstaat voor een consult. Dus 0800-1121. Of je mag me ook appen, NPO Radio 1 app. Laat dan je telefoonnummer achter en dan bellen we jou zo meteen terug. Dus wil jij een consult? 0800-1121. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Time. Ed Sheeran. Perfect. Wij gaan op NPO Radio 1. Een bijzonder transport van Schiphol naar Bad Hoeverdorp vandaag. Reisorganisatie Corendon laat namelijk een Boeing 747... van de luchthaven naar het Corendon Village Hotel in Bad Hoeverdorp verplaatsen. Vanavond om 10 uur begint de uitdagende reis voor dit vliegtuig. Hij verlaat via de Zwanenburgbaan het terrein van de luchthaven... en gaat dan over weilanden richting de Sloterweg. Het vliegtuig komt uiteindelijk op zondag 10 februari op zijn bestemming aan. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het klimaatakkoord. Minister-president Mark Rutte en minister van Economische Zaken en Klimaat Erik Wiebes gaan in debat met de Kamer over het complexe akkoord. Goede doelen zijn bang dat de conceptwet transparantie maatschappelijke organisaties donateurs doet afhaken. De wet verplicht de doelen namelijk om donateurs die meer dan 15.000 euro geven met naam, woonplaats en donatiebedrag openbaar te maken. De wet moet geldstromen naar instellingen die afhankelijk zijn van giften in kaart brengen. Waar de wet vooral voor bedoeld zou zijn is om verdachte buitenlandse financiering van moskeeën tegen te gaan. En tot slot, Pink ontvangt vandaag haar ster op de Walk of Fame in Hollywood. Pink is de 2656ste artiest die een ster krijgt op de Walk of Fame. Tijdens de ceremonie houdt presentatrice Ellen DeGeneres een toespraak over de zangeres. Je luistert naar Gaan. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Ton die appt ons nog. Fijn alle verhalen die we horen in de ochtendshow. Maar die presentator is niet geweldig. Dankjewel voor je appje, Ton. Ik blijf mijn best voor je doen. We hebben het over het Chinese nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar, dat klinkt alsof ik daar veel te laat mee ben... maar niets is minder waar, want vandaag begint het Chinese nieuwe jaar. We gaan nu officieel het jaar van het varken in. En dat Chinese nieuwe jaar werkt als volgt. Je geboortejaar bepaalt welk dier van de Chinese dierenriem je bent. En dat dier bepaalt voor een groot deel je persoonlijkheid. Maar nu een Chinees nieuwjaar is aangebroken... geeft de Chinese horoscoop je ook een hoop voorspellingen. Dat is hoe het werkt. Maar hier in de westerse wereld hebben we daar iets minder mee. Aan de telefoon heb ik... Moet ik je een waarzegger noemen, Dineta? Nou, nee, dat dacht ik niet. Je spreekt met Dineta van RTN Consulenten. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, je bent geen waarzegger. Nee, dat bestaat niet. Als dat zo is, dan kun je dus als helderziende, zoals je straks aankondigde eigenlijk, ook zien wie de postcode wint of welke cijfers je moet nemen. Dus ik ben daar een beetje sceptisch over. Ik ga er meer van uit dat mensen beelden binnenkrijgen, net zoals ik ook. Oké, en dan gaat het dus puur om... Doorgeefluik, wat van buitenaf binnenkomt, dat geven wij door. En dat is meestal puur natuur, rein. Je kunt dat ook niet faken, dat gaat vanzelf. En anders zit je niet al net zoals ik 6 jaar op een lijn met succes. Ja, en dat die beelden die je binnenkrijgt, die vertellen wel iets over mijn toekomst, toch? Ja, toekomst, heden, verleden, mensen die overleden zijn, ziektes. Ja. Alleen mogen we daar niet in de jas van de arts gaan staan. Nee, oké, dus dat doe je dan ook niet. Zo van, je hebt geen, bijvoorbeeld, stel voor, je hebt geen ernstige ziekte, dus ga maar niet naar de dokter, dit gaat vanzelf over. Nee, absoluut. We kunnen wel zeggen, het zou handig zijn als je eventjes laat kijken naar je bloed. Ja, dat kan dan nooit kwaad. Ja, laat eens een bloedonderzoek doen. Of we voelen dat er ergens een of andere bacterie een beetje door je lichaam heen dwaalt. Kijken wat ontstekingen veroorzaakt. Ga eens naar de dokter. We mogen alleen maar adviserend zijn. En dan ook richting arts sturen. Dus we mogen niet op de stoel van de arts gaan zitten. En dat doen we ook niet. Daar hebben we ook voor getekend. Ja, hebben jullie een soort autoriteit die jullie in de gaten houdt? En dat jullie je wel aan de regels houden? Natuurlijk. Onze baas, die eenvoudig is en midden tussen ons in staat en waar we heel blij mee zijn, die is een jongen uit Steenwijk. Nee, maar oké, je hebt het dan over een jongen, maar ik bedoel, is er een soort autoriteit in Nederland die jullie in de gaten houdt? Een officiële... Nee, er is geen officieel apparaat. Niet dat ik weet, nee. Jij werkt met energie, je hebt geen foto nodig, je hebt geen datum nodig. Ik doe ook fotoreadings, maar data en cijfers, getallen, sterrenbeelden heb ik niks mee, nee. Oké. Goed, mensen mochten bellen die dan eventueel een consult zouden willen krijgen van jou. Dat allemaal natuurlijk in het kader van het Chinese jaar. Maar we hebben dus niks met dat Chinese jaar. Wij doen het even met wat we hier in het Westen kennen en voelen. De eerste beller die je van me krijgt is Robin. Robin, goedemorgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen, Robin. Je krijgt van mij Dineta aan de lijn. Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik heb toevallig wel wat met het Chinese nieuwjaar. Want ik heb mijn vriendin, die heb ik min of meer aangesproken op het Chinese nieuwjaar. Een aantal jaren geleden. En daaruit is onze relatie ontstaan. Wat bijzonder. Ja. Maar je hebt nu dus Dineta aan de telefoon, die verder niks met het Chinese nieuwjaar heeft. Maar wel iets met je energie kan. Ik heb wel wat met Chinese wijsheden en ook met het verleden van China. Dus eigenlijk daar heb ik wel wat mee. Maar niet met dat directe nieuwjaar of de dierenriem. Nee. Nee, oké. Nou, ik zou zeggen, begin met de reading. Nou, meestal stellen mij de mensen een vraag. Goed, Robin, stel je vraag. Oké, gaat het me lukken om mijn woning te behouden dit jaar? Oké. Er wordt van jou gevraagd om voor 100% inzet te tonen. En dat houdt dus in dat je geen steek mag laten vallen. Je moet voor 100% gaan. Ik voel duidelijk dat je de energie erin mag gaan steken. Dat je dus niet dat je het overal moet laten weten dat je aan het zoeken bent. Maar ook bij de woningbouw een klein beetje, of in ieder geval bij de makelaar, een beetje druk achter de ketel mag zetten. Want op de een of andere manier wordt iets tegengehouden. Als of er niet meegewerkt wordt. Oké. Maar ik voel dat je duidelijk het niet erbij moet laten zitten waar de mensen mee bezig zijn. Je moet meer acties ondernemen. Ik voel dat het een klein beetje jij laat het afhangen van anderen. Maar ik zeg gewoon tegen jou, je mag zelf meer inzet tonen. Oké, nou fantastisch. Ja, heb je hier wat aan, Robin? Ja, zeker. Ja. Ik voel me net zo'n vrouwtje op SBS6 laat in de nacht. Heb je hier wat aan, Robin? Ik vond het een leuk thema. Ik denk, laat ik eens proberen. Ja, je weet nooit wat eruit komt. Ja, dus dat is mooi meegenomen, inderdaad. Ja, Robin, dankjewel. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van de studio. 0800-1121. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nogmaals goedemorgen. Even een little wish. I wish the Chinese people a happy new year. Fantastisch dat je dat ook nog even internationaal houdt, zodat iedereen de boodschap... Ik heb het al in. Ik denk aan Confucius, Chinese filosoof. Wat u niet wilt dat u geschiet, doe het ook een ander niet. Nee, ik ben in 46 geboren, dus ik ben een hond. En ik kan reuze goed met honden omgaan. Ik heb zelf een hond, een soort kleine versie Doberman, en een poes. En altijd komen honden naar mij toe. Ik weet niet wat in, maar ik heb waarschijnlijk een magnetische aantrekkingskracht voor dieren. Ik vind het hartstikke lief. Dat heb ik met vrouwen. Zeg u, meneer? Dat heeft hij met vrouwen. Ik heb met vrouwen. Wat een geluk. Ja, nou ja, je hebt nog gelijk ook hoor. Ja, vrouwen moeten er ook zijn, anders zijn er geen nakomelingen. Ja, zo is het inderdaad. Dat klopt, alleen ik denk dat ik dat niet meer zoek op mijn leeftijd. Ja, ik kan je trouwens, Fred, nu je toch hebt gezegd dat je een hond bent, ik kan je wel wat vertellen over dat hondenjaar. Het nieuwe jaar gaat voor meer stabiliteit zorgen, staat hier. En je vindt eindelijk rust in je leven, zowel op het gebied van arbeid als in de liefde. Goed. Nou, nee, maar ik ben al jaren gepensioneerd sinds 2011. Ik heb 10 jaar lang een liefderijk mijn moedertje verzorgd. Ja, maar arbeid kan ook zijn arbeid in de tuin, hè, in de volkstuin. Kan ook. Oh, nou, je moet eens weten. Aardbeien plukken en zo, in de lente. Ja, even een klein... in november, december hebben ze mijn huis hebben leeg geplunderd. Ik ben er nog kwaad om, maar ja, ik kom er wel weer bovenop. Nou, ik denk dat er heel veel energie... Fred, er zijn heel veel energieën door dit verhaal volgens mij bij Dineta terechtgekomen. En Dineta die kan nu wat meer vertellen over jou. Oh, heerlijk. Ja. Nou luister, het is in ieder geval de boosheid die is aanwezig. Ik weet wat het is. Mijn bankrekening is geplunderd vorige week door een hacker. Dus ik weet wat het is. Niets is veilig. In ieder geval, wat ik binnenkrijg is dat je toch wel een goed leven leidt. Dat je dus tevreden bent met hetgene waar je mee bezig bent. Er zijn nog een aantal zaken waarvan jij hoopt dat opgelost worden. En ook dit jaar mogen opgelost worden. En ik voel duidelijk dat er op één gebied je zorgen hebt. Is het misschien zo dat je partner wat heeft met dat ze wat meer ziekenhuisbezoek? Nee, ik heb geen partner. Ik ben nooit getrouwd. Ik ben wel 2 jaar verloofd geweest, maar only the lonely. Ik voel me gelukkig met mijn dieren, met mijn muziek. En ik leef veel en ik vind alles interessant waar ik wat van kan leren. Oké. Nou, dat is een goed uitgangspunt. Wat je in ieder geval dit jaar mag doen. En ik probeer eerlijk te zijn. Ja, nou, blijf niet stilstaan, ontwikkel je verder. Maar op dat thema terug te komen, ik voel toch iets dat het ongemak zit. Ja, nee, ik bedoel, ik voel me opgejaagd en gegijzeld, noem maar op. En onder de kont gehouden, ja. Ik bijt terug, hoor. Ik ben een hond. Honden bijten terug als ze angstig zijn. Dus ik bedoel, ik ben niet angstig, maar ik bedoel maar. Alles wat je tegen een ander doet, krijg je 10 keer zo hard weer terug. Sorry. Daarom zei ik ook, Confucius, de Chinese filosoof, zei... Wat u niet wil dat u geschiet, doe het ook een ander niet. Dus resume, degene die hier aardig de boel loopt te frustreren... die komen zichzelf wat tegen. Op de point of no return. Ja, is ook spiritueel gezien zo. Dankjewel. Fred, dit is het... Oké, dankjewel, succes. Ja hoor. Hoi. Hey, Dineta. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die hebben het over dat het werk wat jij doet... dat valt onder kwakzalverij en charlatans. Nou, dat is niet helemaal waar, want meneer die gaf toch iets niet aan... wat ik toch duidelijk voelde. Maar hij stelde ook dus geen vraag. Ik krijg dus binnen dat er toch wel iets was dat er wat leed was. En dat is in zo'n programma natuurlijk moeilijk om te vertellen... Dat je dus ook ergens last van hebt. Nou, en dat is vaak zo. En dat is ook waar. Omdat mensen ook bij ons bellen en dan weten dat ze anoniem zijn, op rust zijn. En dan ook hun verhaal echt kwijt kunnen. Dan zit je voor de radio, dat is hetzelfde voor mij. Ik ben natuurlijk ook 100% gespannen. Mm-hmm. Want ja, je weet, op de lijn, je zit rustig en je kunt gewoon even je gang gaan. Maar zou je er dan nog eentje willen doen? Is daar nog de energie voor? Ja, dan aan mijn part 20. Nee, oké. Nee, omdat het toch spannend is op de radio enzovoort. En natuurlijk, leuk. Niet iedereen is natuurlijk voor zoiets. Er zijn ook mensen die noemen het kwakzalverij. En dan... Nou, weet je wat het is? Als het zo was, dan was ik ontslagen. Oké, nou, dat klinkt goed. Wij worden echt heel duidelijk gescreend. 40 minuten lang. En dan moet je toch 40 minuten lang eventjes zeggen wat even binnenkomt. En dan duurt elke minuut lang. Dat begrijp ik. Oké, dus je hebt die test doorstaan. En nu ben je te horen hier bij mij. Arnoud, goedemorgen. Hoi, volgens mij bedoel je Arnold. Oh, Arnold. Ja, dit stond hier Arnoud. Ja, oké, maakt niet uit. Ja, Arnold. Hi. Goedenavond. Hi. Hoi, goedemorgen. Ik zit nu jullie programma te luisteren. Dat is sowieso erg leuk. En ik zal mijn radio even uitzetten. Ik hoor mezelf echo. Ja. Zo, dat is beter. Want het ging ook over wanneer je op kamers ging wonen. Nou, ik was 17,5, dus dat was heel jong. Ja. Ja dus voor een jongen wel in ieder geval, weet je, omdat die gaan pas rond hun 24ste. Maar oké. De omstandigheden, laat maar zeggen, die me daartoe brachten. Maar goed, ik vond het heel fijn dat ik in ieder geval op mezelf toen woonde. Maar ik ben ook benieuwd, want ik woon al heel lang in dezelfde woning. En ik wil hier heel graag weg. En nu hoor ik die man die bij jou in de uitzending is, dat je daar een vraag aan kan stellen. Ja. En ik sta 12 jaar ingeschreven, ik kom uit Haarlem. En ik wil hier dolgraag weg. Ik wil wel in Haarlem blijven wonen. Maar ik ga me vragen af, gaat me dat nog lukken dit jaar? Nee, dit jaar niet meer. Het zal begin van volgend jaar zijn. Ik had je vraag al gelijk. Er kwam een antwoord binnen. Het zal het voorjaar zijn van het komend jaar. Ja, heb ik hier wel iets rond op. Het eind van het jaar wordt je wat interessants aangeboden. Waar je nog heel eventjes moet kijken van je hoort bij de laatste paar. En er vallen 2 mensen voor jou af. Waarvan er eentje in januari, waardoor jij opgeroepen wordt dat je nummer 1 bent en jij ja gaat zeggen. Nou, dat klinkt in ieder geval wel hoopvol. Ook al had ik gehoopt dat het dit jaar zou zijn. Net niet dit jaar, laten we het gewoon zo zeggen. Het wordt januari, februari het volgend jaar dat ik duidelijk de energie binnenkrijg dat je dus in een nieuwe woning terechtkomt in Haarlem. Volhouden wordt beloond. Ja, dat doe ik inderdaad al heel lang en ik woon hier al veel te lang. Ik woon in een studentenhuis en ik hoor hier helemaal niet te wonen. Ik kan van iedereen de vader zijn. Het probleem is in de grote steden, want ik krijg er heel veel vragen over. En dan ben je nog helemaal geen uitzondering. Er zijn mensen die ik al spreek die al 14 jaar op de lijst staan. En nog steeds geen vooruitgang hebben. Dus. Maar ik ga je waanzinnig veel succes wensen. En ik weet zeker dat je het volgend jaar een heel gelukkig jaar tegemoet gaat komen. En dan begint ook natuurlijk een keer het Chinese jaar opnieuw, hè? Ja, nee, dat sowieso. En ik moet zeggen, ik vind ook die astrologie van de Chinese kant, dat vind ik ook heel erg interessant. Het is interessant, maar het is maar net dat je er wat mee hebt. En ik lees heel veel en ik weet waar het om gaat hier, maar... het is meer interessant voor mij in ieder geval als dat ik er wat mee kan. Maar iedereen zijn ding natuurlijk. En ik vind het hartstikke fijn dat er in ieder geval aandacht aangeschonken wordt. En dat is compliment voor Radio 1. Uiteraard. Ja, dat sowieso. Dus ik wil eigenlijk aan jullie al beide complimenten maken voor dit programma. En leuk dat je hier aan meedoet. En dankjewel voor je antwoord. Team, en jullie horen het. Complimenten over jullie. Hebben het. Ja. Oké, top. Dankjewel Arnold voor het bellen. Dankjewel. En ook Dineta, dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Jan. Ik vond het spannend, ik vond het leuk. Radio 1, altijd, dit is de dag om 6:00. Leuk programma ook, om naar te luisteren. Blijf ik een beetje bij als je niet televisiekijker bent. En ik wens jullie grandioos veel succes met jullie leuke programma's. Ah, dankjewel. Nog heel veel succes met het werk wat je doet. Ja, dankjewel ook. Dag Dineta, hier bij Doeg, ben gaan op NPO Radio 1. It's 4:00, the rain has stopped. He's in too deep, he ran out of luck. Nowhere he can go. And his old friends, they left the spot because of the little time he's got. Not that they ever warned him though. If you can't give her space, we're afraid too late. You got to let her go now, or we can't help you, brother. All he thinks, the love is gone. The brokenhearted, they must be strong. And you still got us. Well, there's this yearning in the stomach, pain and doubt about why she done it, and pride that tells him to shut up. If you can't give her space, we're afraid it's too late. You got to let her go now, or we can't help you, brother. Then you'll make it all right. You just got to let her go now. NPO Radio 1. VNN VARA. Gaan. En je kan zometeen nog steeds meepraten op 0800-1121. De extra vroege ochtendshow. Het is 5 februari 2019. Met Murat Edelwakili. We gaan het zo meteen hebben over Schiphol. Want experts zeggen dat het mogelijk is om de luchthaven uit te breiden in zee. Maar moeten we dat wel willen? Want vliegen is natuurlijk erg vervuilend. Het is natuurlijk gek dat we allerlei milieumaatregelen nemen, maar ondertussen wel een vliegveld in zee plempen. Ik praat er met je over zo meteen. NPO Radio 1.